Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur ve bugün program yapımcısı arkadaşım sevgili Betigül Öngen. Ankara'da Sağlık Bakanlığı bir toplantıda, bu nedenle programı tek başıma yürütmeye çalışacağım. Ama çok sevdiğim ve bu yürütme sırasında bana çok yardımcı olacağından emin olduğum bir konuğumuz var. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı. Aynı zamanda eski fizyoloji anabilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Zeynep Solakoğlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Sayın Solakoğlu'yla konuşacaklarımız var. İlginç. Bugün özel bir gün gibi düşünüyorum. Yarın 14 Mart Tıp Bayramı. Bugün 13 Mart sağlık çalışanları grevde. Dün 12 Mart Raşit Tükel'in İstanbul Üniversitesi rektörlük seçiminde en yüksek oyu alarak birinci olması. Bütün bu gelişmeler aslında ilginç, üzerinde durulması gereken ve kısmen de olsa sevindirici olaylar diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiniz? Gelin isterseniz dünden başlayalım. Kısaca biraz rektörlük seçimine ait neler diyeceksiniz hocam? Evet, kesinlikle Raşit Hoca'nın en yüksek oyu alarak İstanbul Üniversitesi'ndeki bu süreçten çıkmış olması beni çok sevindirdi gerçekten. Raşit Hoca'nın elbette İstanbul Üniversitesi rektörü olarak atanması talebimiz var. İstanbul Öğretim Üyesi grubu olarak. Ama bunun ötesinde bence Raşit Hoca'nın bu dönemde, bu kritik dönemde en yüksek oyu alabilmesi ve kendi kimliğini ve hedeflerini hiçbir geri adım atmadan dile getirmiş olması atmışken en yüksek oyu almış olması bir psikolojik korku eşiğinin kırıldığı anlamına da geliyor ve Türkiye için bile büyük bir önem taşıyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Evet, yani Raşit'in, Sayın Tükel'in işte dün tamamlanan süreç öncesinde dağıttığı bir broşür vardı. Özellikle bu hani İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite girişiminin desteğiyle aday olmuştu. Örneğin demokratik, katılımcı, özgür ve özerk üniversite kavramlarının üzerinde durulup öğretim üyesi yardımcıları, araştırma görevlileri, memur ve öğrencilerin örgütlenme özgürlükleri ve kendilerini ilgilendiren tüm kararlara seçtikleri temsilciler aracılığıyla katılımları. Bu çok çarpıcı bir farklılık, farklı bir söylev. İkincisi yine broşüründe saydamlık ve hesap verebilirlik. Bu da çok önemli iki nokta. Elbette rektör seçimi, bu bir eğilim belirleme seçimi diye geçiyor galiba yasalarda. En çok oyu alan adayın atanmaması, oy veren her öğretim üyesinin dolayısıyla da üniversitenin iradesinin kesinlikle hiçe sayılması demektir. Ve bu durum başka üniversitelerden belki de farklı bir dönemde, sizin de belirttiğiniz gibi, ve farklı bir yapıda gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi'nin öğretim üyelerinin bu eğilimini herhalde Ankara'nın yetkilileri, YÖK olsun, Cumhurbaşkanlığı olsun, saygı gösterecekler diyelim ya da göstermelerini umarım, umut ediyoruz diyelim. 300 oyluk bir farkın da oldukça önemli olduğunu elbette düşünüyorum. Evet. Bu yani önemli bir şeydir, göstergedir İstanbul kesinlikle Üniversitesi öğretim üyelerinin eğilimlerini yansıtması açısından. Aradaki farkın her kim rektör olursa olsun kendisinin için önemli bir Raşit Hoca atanırsa onun için destek, başka bir aday atanırsa onlar için de önemli bir olacağını düşünüyorum ben. Tabii de, evet. Tabii yani bu önemli bir nokta, katılımın baktığınız zaman oldukça yüksek bir katılım. Evet, 2500 ve bütün bu demokratik, katılımcı ve özgür üniversite için rektör adaylığı söylevlerinin falan dışında kendisine hani sol ve sosyalist bir kişilik, bir yaklaşımı dillendirerek bu kadar oy alan bir aday. Bu gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi 10 yıllardır hani üzerine İstanbul Üniversitesi'nin bir ölü toprağı serpilmişti sanki, böyle bir durgunluk ve sessizlik döneminden sonra böyle bir sonuç oldukça sevindirici, heyecanlandırdı hepimizi, biraz da ümitlendirdi galiba. Kesinlikle. Peki, aynı zamanda bugün grev var. Evet. Grev var ve sağlık çalışanları her ne kadar Sayın Başbakan işte nöbet tazminat şunlara bunlara %50'lik artış derse insanlar vay be ne para kazanıyorlar. O nöbet ücretinin 70 lira mıdır? Evet, öyle evet, bir şey. Çok 70 lira yani şey. 70 liradan 100 liraya çıkmış hani bir evet. Nöbete kalan bir asistanın yemek parasını hani biraz belki de evet. Bu sefer yol parasını da verebilir Akbil'ine falan. Evet. Onun için bu artışı hani binlerce lirayla falan düşünmek ya da değerlendirmemek lazım. Bir de tabii yarın 14 Mart Tıp Bayramı. 14 Mart Tıp Bayramı deyince yıllardan beri de bu bir şenlik, bu bir hoşluk ya da bu mesleğin güzelliklerini dillendirmekten çok sorunlarının konuşulduğu bir gün oluyor. Gelin sizin alanınıza da girmeden önce şu tıp eğitimi ve sağlık hizmetinin nitelik değil nicelik üzerinden tanımlanması yani performans sistemini biraz konuşalım. Ben çok konuştum, söz sizde hocam. Çok teşekkürler. Tıp eğitiminin ya da sağlık hizmetinin performans bakış açısının sayı üzerinden tanımlandığı bir alana, bir sürece kayıldı evet. 2002'den bu yana. Bu hem tıp fakültesi öğrenci sayısı, hekim sayısı ve hasta başına bakılan ya da bir hekimin baktığı hasta sayısı üzerinden hekime ve sağlık kuruluşuna ödeme yapılması bakış açılarının bir arada olduğu toplu bir nicelleştirme süreci. Evet. Oysa sağlığın tamamen nitelik üzerinden tartışılması gerektiği konusunda bizim tıp eğitimciler olarak hekim öğretmenleri olarak çok keskin bir şeyimiz var, sınırımız var. Aslında ben buraya bir ikinci sınıf öğrencimizin bize yazdığı bir ödevin girişini okumak istiyorum. Lütfen. Orada gerçekten çok, bunu bir ikinci sınıf öğrencisinin yazmış olması da benim için bir öğretmen olarak çok kıymetli gerçekten. Öğrencimiz ödevde şöyle demiş, bir staj için geri bildirim raporu istiyoruz onlardan. Orada hekimliğin esas amacı insana hizmet götürmektir. Çünkü hikmet bunu gerektirir. Kadim zamanlarda belki hekimliğe hikmet penceresinden bir okuma yapılıyordu. Ama ne yazık ki modern zamanlarda hem hekimleri hikmetle donatılmış bir eğitimden geçirilmiyorlar, hem de toplum bireyciliği çok öne aldığından hekimleri kendine tahsis edilmiş köleler olarak düşünüyor. Sağlık açısından zamanın ruhunu özetleyen, zamanın bakış evet. açısını özetleyen inanılmaz bir özet bu. Gerçekten şu anda hekimliğin içinden hikmeti çıkarırsanız bir teknisyen kalır. O teknisyene de her istediğinizi yaptırırsınız. Ve bu durumda da siz sağlık hizmeti alan bir kişi olarak bir hasta, bir sağlık kurumuna başvurduğunuzda size İstenen tetkikin ya da önerilen tedavinin gerçekten sizin ihtiyacınız, sizin sağlığınızı korumak için mi istendiğini yoksa bir performans parametresi tamamlamak üzerine bir talepte bulunulduğunu bilemezsiniz. Karın ağrısıyla gittiniz hastaneye. Bu bir basit bir gaz sancısı da olabilir. Gerçekten ölümcül bir apandisit krizi de olabilir. Size ameliyat önerildi. Ama bu ameliyatın hekimin performansını tamamlamak için mi yoksa gerçekten apandisit mi olduğunu bilemezsiniz. Siz bilemezsiniz. Bu koşullarda da gerçekten hepimizin can güvenliği bu nicelik üzerine yapılmış vurgu üzerinden çok büyük bir risk taşıyor. Peki buna neden gereksinim duyuldu? Yani biz biliyoruz ki 18 Kasım 2012'de güven oyu olan 58. hükümet 2003 yılının içerisinde önce başlattığı en büyük atılımlardan bir tanesiydi. Yani harekete geçirdi. Sağlıkta dönüşüm programıydı. Yürürlüğe girdi ve o dönemde Sağlık Bakanlığı web sayfasında sağlıkta dönüşüm programını anlatan bir dizi yazı, bilgi çıktı. İşte yaygın erişimi kolaylaştırmak, güler yüzlü sağlık hizmeti, etkili kademeli sevk zinciri, sistemi destekleyen eğitim, idari ve mali özelliklere sahip sağlık işletmeleri. Bunlar teorik olarak çok güzel şeyler. Hani bakıyorum mesela son söylediğim idari ve mali özelliklere sahip sağlık işletmeleri. Bunun tam aksi oldu aslında. Bilebildiğim kadarıyla. Aynı zamanda bütün bu sayılan olumlu veya hoş gibi görünen başlıklar belki de sağlığın özelleştirilmesi konusundaki adımların hazırlayıcı kilometre taşları, basamaklarıydı değil mi? Yani acaba bu daha iyi sağlık hizmeti verilecek iddiasıyla ortaya çıkan sağlıkta dönüşüm programının Hani özel sektöre yansımaları nasıl oldu? Özel sağlık hizmetlerine ona ait bir takım veriler olsa keşke. Var. Aslında Türk Tabipler Birliği'nin şimdi internet sitesinde yayınlanan 3 dakikalık bir video var. Orada 2002'den 2015'e sağlık hizmetlerinde neler gerçekleşen oldu? Rakamlar, tedavi hizmetleri alanında masrafların artışı, tetkiklerdeki inanılmaz 4 kat, 5 kat, evet, yani %500'lere varan artışlar var. Özel hastanelere başvurularda çok büyük artış var. Ama bunun ötesinde gene o videoda vurgulanıyor. 2002'de bir hasta yılda, yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yılda 4 kez hekime başvururken bu şimdi 7,5-8'e çıkmış. Hekimiz. Acaba daha mı çok hasta oluyoruz? Yoksa hekime gitmek bir tür ilgi arayışına yanıt gibi mi oldu? Gerçekten ihtiyacı olan mı gidiyor? Öte yandan 5 dakika ortalama bir devlet hastanesinde bir hasta başına bir uzmanın ayırdığı süre, muayene süresi. Bunun Dünya Sağlık Örgütü'nün 20 dakikalık standardıyla ne kadar örtüştüğü meydanda. Dolayısıyla 5 dakikalık bir muayene ile hiçbir gerçek hasta, yani basit bir şeyiniz varsa işte sürekli oranız buranız, yani şey yapmayayım, hani küçümsemeyeyim ama hani kronik ağrılarınız var, hiçbir zaman iyileşmiyor, hani bu hastalar çok memnunlar, ama gerçekten ciddi bir hastalığınız varsa erken tanı ve erken tedavi olabilme şansınız açısından gerçek hastalar çok büyük bir dezavantaja sahip oldular. Hastaların sorunları çözülmeyince siz 5 dakikalık bir randevudan çıkıp ertesi gün ikinci bir 5 dakikalık randevuya giriyorsunuz ama hiçbir şekilde size tanı konamıyor. Peki bu durum, yani birçok tıp odasından arkadaşımızın dillendirdiği, sizin de belirttiğiniz bu raporda yer alan bu veriler. Hı hı. Geçen haftalarda da hem tıp odasından hem de örneğin yine bu konular üzerinde çalışan Sayın Rukiye Eker Ömeroğlu'nu konuk olarak almıştık. Kendisiyle de konuşurken sizin bahsettiğiniz, vurguladığınız bu ameliyat sayısının artışı, poliklinik sayısının artışı, ama özellikle küçük ameliyatların artışı falan. Bütün bunlara değinildi. Yani işte 4 milyon poliklinik, 7-8 milyon açık falan gibi. Şimdi bunlar peki hastada her ne kadar 5 dakikada muayene olsa genel anlamıyla, çünkü hükümetin bilebildiğim kadarıyla eğer değişmediyse ya da bu bir çok ezberci bir söylemi, kazanımlarının, oy potansiyelinin büyük bir kısmı sağlıktaki yaptığı iyileştirmeler sonucu olduğu söylenir hep. Bu gerçek mi? Çünkü bu kadar fazla başvuruyor hasta, bu kadar 5 dakikada muayene oluyor. O zaman hastanın sorununun çözülmemesi ve hastada bir hani memnuniyet değil, memnuniyetsizliğin ortaya çıkması lazım. Öyle oluyor mu, olmuyor mu? Bunu tam nasıl anlayacağız ya da nasıl ölçeceğiz? Aslında eski sistem o kadar gerçekten sorunlar içeriyordu ki, evet, görece olarak bir ilerleme kaydedildi. Evet. Hasta hekime ulaşıyor. Evet. Bu bir başarıdır. Ve bunu önemsiyor toplum. Evet, evet, toplumda hasta, yani hekimin karşısında güler yüzüyle, onu hani kamu spotlarında var ya, sabah işte kahvesini hazırlayıp doktor önünü ilikleyip Ahmet Bey'i bekliyor. Bu algı değişikliği yani toplumda bence olumlu yansıyor. Oya ne kadar dönmüştür bunu bilmiyorum ama önümüzdeki 10 yılda çok üst düzey yöneticilerimiz de dahil olmak üzere kendi sağlıklarının nitelikli sağlık hizmetine ulaşılabilirlik konusunda herkes ciddi Türkiye'de çok ciddi sorun yaşayacak. Yani bu 5 dakikalık, yani performans sistemi sadece 5 dakikaya inmesi değil. Birdenbire işin ticarileşmesi, ön plana, hani parasal açıdan da bunu düşünmek lazım. Bu kurumu da düşünmek lazım gibi. Sanki sağlık kurumlarında, sanki diyorum ama galiba da öyle oldu. Bu çok Amerikan sistemi bir yaklaşım. Çok neoliberal politikaların uzantıları. Siz ilaç firmalarını, aşı üretimini, ilaç üretimini ya da hastaneleri birer işletme olarak görürseniz o zaman haklılar belki de. Ama öyle görmek lazım mı? Esas sorun o. Bence de. Evet, yani ben şeyi düşünüyordum. Hekimlik çok kadim zamanlardan kalma bir meslek. Kapitalizmden önce vardı. Evet. Hekimlik değerleri kapitalizmden sonra da var olacak ve hekimlik kapitalizmi yenmek zorunda. Hı. Çünkü hekimliğin özünde gerçekten insana dokunmak var. Onu satamazsınız. O satılabilecek bir şey değil yani. Teknisyenlik kısmını satarsınız, tanı kısmını, tanı kitlerini vesaire her şeyi satarsınız. Ama hekimliği gerçekten de satamazsınız. O bir gönül işi. Gönül satılmaz. Yani hekimlik kapitalizmi yemek zorunda. Aksi takdirde zaten hekimlik kalmayacak. Hoş bir slogan bu söylediniz. Yine sizi bir iki dakika dinlendirelim, bir müzik arası verelim. Üç parça dinliyoruz bu program boyunca. İlk olarak bir Fransızca parça karşınızda olacak. 1965 yılından gelen bir parça. Selahattin eğer hazırsa bir Hervé Villar parçasıyla karşı karşıyayız. Capri Sefini. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri. C'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage sachant que tu diras non. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai. Rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Oh, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Mart 2015 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programındayız ve konuğumuz Profesör Doktor Zeynep Solakoğlu'yla 14 Mart Tıp Bayramı, 13 Mart grev ve 12 Mart Raşit Tükel'in rektörlük seçimindeki birinciliğini konuşmaktayız. Farklı farklı konularda önümüzdeki hafta programımız olmayacak çünkü bir hafta boyunca, daha doğrusu 9 gün 99 saat özel yayınla Açık Radyo'nun 12. Destek özel yayını başlayacak yarın sabahtan itibaren. Oraya da kulak vermenizi ve destek olmanızı bekleyerek biz söyleşimizi sürdürelim. Şimdi evet, Türkiye'deki bu sağlıklı dönüşüm programı kapsamında olup bitenleri, olumlu görünen ama aslında özünde kaliteyi çok düşüren bir sağlık hizmetinin gündeme geldiğini biliyoruz. Aslında sizinden arada da konuşuyorduk. Dünyada farklı bir açış var. Sadece tıp hekimleriyle Başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorununun üstesinden gelinemeyeceği anlaşılmakta. Ve bu nedenle bizim de programımızda dönem dönem dillendirdiğimiz tek sağlık ya da One Health dediğimiz bir kavram gündeme geliyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ve bu kavram uyarınca aslında birçok farklı disiplinle beraber işbirliği yaparak sağlık sorunlarının üstesinden gelinmesinin daha mantıklı ve daha gerçekçi olduğu dillendirilmekte. Örneğin geçen gün bir toplantıda da söz etme olanağı bulmuştum. Gripten AIDS'e, oradan Ebola'ya kadar birçok hastalığın temelinde evet etken bir takım mikroorganizma ama olup bitenleri, o büyük salgınları genellikle dünyadaki bu neoliberal ekonomiler, yoksulluk, açlık, savaşlar şekillendirmekte. İşte bu nedenle sadece hastalığın ilacını bulmak bir işe yaramıyor. AIDS de oldu. Aşısını bulmak. Aşısını bulmak bir işe yaramıyor. Siz bugün eğer AIDS ilaçları HIV enfeksiyonuna karşı kullanılan antiretrovirelleri üretiyorsanız ama bu ürettiğiniz ilaçlar etkili de olsa eğer belirli coğrafi alanlardaki insanlar ona erişemiyorlarsa ekonomik nedenlerle ya da stratejik nedenlerle o zaman bir işe yaramıyor tabii bu ilaçlar. Bana soruyorlar hep Ebola'nın ilacı aşısı ne zaman çıkar? Yani bu sorun, bu Ebola virüs hastalığı eğer Sierra Leone, Gine ve Nijerya'da kalacaksa onun ilacı çıkmaz diyorum ben de. Yani bu ancak New York'ta ya da Londra'da ya da Paris'teki bir insanı ya da insanları vurmaya başlarsa salgın o zaman çıkar Avrupa'ya yani. Avrupa'ya da Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya sıçrarsa. Zor. Onun için konunun yani sosyologlardan işte epidemiyologlara, veteriner hekimlerden, sağlık ekonomistlerine kadar çok farklı disiplinlerin işbirliğiyle gelişecek bir One Health ya da sağlık sorunlarını çözme yaklaşımının gittikçe de gerekliliğine inanıyorum. Bilmiyorum o konuda. Kesinlikle katılıyorum. Sağlığı ekonomi belirliyor. Sadece ekonomi değil tabii, ekoloji belirliyor. Kesinlikle. Belki hatta astronomi belirliyor. Dolayısıyla evet. Sağlık yani bireyin sağlığı, şahıs olarak benim sağlığım aslında tamamen küresel bir kesinlikle. Şey. Bütünlük sorun. İçeriyor bir sorun ve o yüzden çok çok geniş bakmak gerekiyor. Biyopsikososyal bütünlük diye öğrencilerimizle bizim de kavratmaya çabaladığımız şeyler bu. Ne dediniz tam olarak? Biyo psikososyal yaklaşım hekimliğe evet şey bütüncül yaklaşım diye yani hastanın işte bu aslında One Health'in de belki temelini oluşturuyor ya da ikisi birbirini etkiliyor yani. Evet. Kesinlikle yani sizin hastanın karaciğerini iyileştirmeniz onun evde eşiyle ya da kaynanasıyla olan sorununu çözmediğiniz zaman bazen çok işe yaramıyor ya da işsizlik sorununu çözmezseniz değil mi? Söylediğiniz işte sakın kot kumlama işine girme kardeşim bak akciğerlerinde silikozis yani. Ortaya çıkıyor demenizin hiçbir işlevi anladım, yok. Tamam. Çünkü insanların karnı açsa buldukları her işi yapıyorlar. Tabii yani Soma'daki güvensiz koşullarda madene niye iniyor yani laf mı adam mı yani aç evet, ne yapsın? Durup yani, dururken tabii. Neden insin? Tabii. Yani bir insan canına kastedildiğini bile bile ama yani açlık çok güçlü bir güdü. Elbette tabii. Dolayısıyla insanları sağlığını gerçekten hem ekonomik hem biyopsikososyal bütünlük açısından ele almak çok çok zorunlu. Evet. Çok tamamen katılıyorum size. Evet yani bu böyle bir konunun tıp fakültesi öğrencilerine söylenmesi, bu bakış açısıyla tıp eğitimine yaklaşım bu çok önemli bir şey. Kaçıncı sınıf dersi bu hocam? Böyle bir ders bu mi? Birinci sınıftan itibaren aslında Güler Bahadır Hoca'yı çok şeyle övgüyle anmak isterim. Hı. O öğrencilerimize gerçekten bu bakış açısını kazandırmak için aslında birinci sınıftan beşinci sınıfın sonuna kadar bir dikey koridor dediğimiz bir yapı içinde öğrencilere iletişim becerileri, hastasının ekonomik, ruhsal değerlerini de kapsayacak bir şekilde ona yaklaşmasını içeren bir müfredatımız var. Çok yalnız tabii bu konuda mutlaka küçük grup çalışmaları yapmak lazım. Hı. Öğrencilere arkadaşlar biyopsikososyal bütünlük açısından yaklaşın dediğiniz zaman bunun hiçbir etkisi olmuyor. Bunu örneklerle, vaka olgularıyla, küçük kendi aralarındaki öğrencilerin akran eğitimleriyle çalışmaları gerekiyor. Yaz stajına gönderiyoruz öğrencileri birinci ve ikinci sınıfta. Bunun inanılmaz katkısı olmuş. Nereye gidiyorlar? Kendi memleketlerinde birinci sınıfın sonunda bir aile sağlığı merkezine, birinci basamak sağlık kuruluşuna, ikinci sınıfın sonunda bir ikinci basamak sağlık kuruluşuna, ne ilginç, devlet hastanelerine 10'ar gün süreyle sigortalarını yapıyoruz. Orada yaşadıkları deneyimleri ben işte bir ikinci sınıfın başında bir kompozisyonla alıyorum. Geri bildirim olarak alıyorum. Şimdi onları bir videoya çekip gerçekten İstanbul Tıp Fakültesi'nin web sitesine koymayı hedefledik. Öğrencilerin bazılarının çıkarımları benim şimdiye kadar okuduğum en güzel romanlardan daha güzel. Güzel yani. Çok güzel, çok derin gerçekten çocuklar deneyimler yaşıyorlar ve hekimliğin hikmet içeren kısmını, insana dokunan ruhunu eğer stajı gerçekten yaptıysa gerçekten çok derinden kavruyor. Çok derinden kavruyor. Çok güzel bir gelişme. Bu çok hakikaten benim yani bir tıp öğretmeni olarak, hekim öğretmeni olarak icat ettiğimiz en iyi şeylerden bir tanesi galiba. Yaklaşık bir 8 yıldır yapılıyor bu uygulama. Öğrencilerin gidenleri birinci sınıfın sonunda gerçekten gönül gözleri açılıyor. Peki örneğin ikinci sınıftan itibaren başlıyor dediniz. Birinci sınıfta tıp fakültesine girdi öğrenci. Evet. Eğitimi aldı. Sonra yaz tatiline ikinci sınıfa geçiyor. O dönemde yaz tatili sırasında kendi memleketinde. Diyelim Kayseri'li. Evet. Kayseri'ye gidiyorum. Evet, siz o zaman fakülte mi buluyor bunu? Kayseri'de nereye gideceğim? Hayır. Kendisi kuruyor. Ama fakülte eline onun bir resmi yazı veriyor. Tamam. Yapmak zorundadır diye. Sigortası yapılacaktır. Sizin herhangi bir mali yükümlülüğünüz yoktur. Tamam. Öğrenciden beklenen görevler şunlar şundan şunlardır. Birinci yıl için tamamen gözlem yapmasını istiyoruz. Birden fazla hekimin yanına girip bu doktor çok iyi iletişim kurdu, hastanın nabzını tutuyordu, hani ruhsal anlamda çok iyiydi. Evet. Öbürü surat astı, çok isteksizdi, ben onun gibi olmayacağım, çok karar verdim diyenler çıkıyor. Bunun dışında mesela şeyler çıkıyor. Sadece bana sormayacaklar, ben onu gördüm diyor çocuk. Sağlıkla ilgili bir şey sormuyor. Hmm. Beni bir önder gibi, kanaat önderi gibi kabul ediyor. Benim ne kadar büyük bir sorumluluğum varmış. O zaman benim çok fazla ders çalışmam gerekiyor diyerek derslerine dönen. Ben bilmiyordum bunu. Çok hoş. Evet, bu yani gerçekten bu şeyleri almaya başladıktan sonra geri bildirimleri. Önemi ve yarar daha iyi anlaşılıyor bu yaklaşım, kesinlikle, değil mi? Tabii yani kesinlikle. Dediğiniz çok doğru. Hem yanına gittiği ya da gözlemek durumunda kaldığı daha büyük meslektaşının, daha ileri yaşlardaki meslektaşının hastaya yaklaşımını yorumlayıp oradan kendine örnek, iyi ya da olumlu ya da olumsuz örnek. Yani ben şunu ya da yapmamalıyım kesinlikle gibi. Kesinlikle. Hem o hem de hastaların sorularının sadece sağlıkla ilgili şikayetler olarak değil, daha farklı bütüncül sosyal yönleri olduğunu algılamaları ve bunu yansıtmaları çok önemli bir şey. Bu çok güzel bir şey. Evet. Türkiye'nin dört bir yanından gerçekten hani işte Kırklareli'nden Hakkari'ye kadar değişik yerlerden gözlemler yağıyor bize. Ne güzel. Sağlık ortamı hakkında da gerçekten çok fikrimiz oluyor. Nasıl peki periferde eski oranlar o yoksulluk? Aile hekimliği düzeyinde aile hekimlerinin işlevleri açısından çocukların bakış açısı, koruma ve takip düzeyinde aile hekimlerinin işlevinin yerinde olduğunu ama geri kalan işlerde daha olanakların artırılması gerektiğini düşünüyorlar. Geri kalan işler dediniz? Yani genellikle repete yapıyorlar. Mevcut reçeteleri yenileme şeklinde işlevleri oluyor. Ama gebe takibi, yeni doğan takibi ve bazı koruyucu tarama yapan kendiliğinden hekimleri anlatıyorlar. Mesela 50 yaş üstündeki hastalarda otomatik olarak gizli kan arayan bir hekim tarif ediyor bir tanesi. Kendiliğinden yapıyor muhtemelen doktor bey bunu. Bu tür işlevleri çok güzel kavruyorlar. Aile hekimliği fakat biraz öğrencilerin büyük bir çoğunluğu hekim israfı gözüyle algılamış. Sistematik olarak, çünkü sevk zinciri olmaması nedeniyle aile hekimliği kurumlarının daha çok reçete yenileme birimi olarak çalıştığını, bunun da yazık bir şey. Yani israf olduğunu düşünüyorlar. Nasıl düzeltilebilir? Aile hekimlerinin, şimdi bir de tabii aile hekimliği artık bir özel işletme. Yani siz Sağlık Bakanlığı'na oranın kirasını ödüyorsunuz. Bir para alıyorsunuz ama o oranın işletmecisi sizsiniz. Bir tür özel muayenehane gibi. Kesinlikle bence aile hekimliği merkezlerinin bir, hekimlerin mutlaka eğitimler bağlamında desteklenmesi lazım. Seks zinciriyle ve kamuoyundaki saygınlıkları açısından da işte başka doktor bulamadık geldik yaklaşımından çıkarılması lazım. Yani bu eski ve bildik reçeteleri böyle kronik süregen uzun soluklu hastalıklarda dönem dönem yenilenmesini yapmanın dışında onun gerçek bir sağlık sorununu çözücü bir merci olduğunu nasıl toplum benimseyebilir? Burada aile hekimlerine de görev düşüyor herhalde değil mi? Kesinlikle. Sadece yasalar değil onların da kesinlikle yaklaşımıyla yani. Yani eskiden pratisyen hekim hekim sayılmazdı ya. Evet. Şimdi aile hekimi hekim sayılmıyor. Ama bu böyle olmaması lazım herhalde evet, değil mi? Bu yani uzun vadeli bir tabii kamuoyu hani aydınlatma ve ki bu konuda çok olabilir. Aile hekimlerine çok büyük eğitim programları var. Çok fazla evet, çaba evet gösterilmekte. Aslında bir uzmanlık alanı olarak evet onların büyük bir inatları var. Fakat tabii mevcut sağlık ocağı sistemi olduğu gibi aile hekimliğine taşındığı için sağlık ocağında görevli olan hekim arkadaşlarının hepsi bir gece içinde aile hekim uzmanı oldular. 10 günlük programlarla. Bu yeterli değil. Evet, mutlaka evet geliştirilmesi lazım. Ama şeyi öğrencilerin gözlemlerinden çıkan benim gördüğüm. Evet, bu önemli. Çok önemli. Aile hekimlerinin kendi nüfuslarıyla gerçekten yakından tanıştıklarını söylüyorlar. Evet. Ve hastalarıyla o hani benim hastam, benim doktorum duygusunun yaşandığını çocuklar dile getiriyorlar. Bu önemli. Çok evet önemli yani. Evet bu önemli bir şey bence benimsemesi de ve iki kesimi yani hekimin, aile hekiminin ve sorumlu olduğu hasta grubunun evet bu şekilde birbirlerine yakınlaşmaları ya da birbirlerine karşı sorumluluk duymaları önemli bir şey. Bence peki de diyabet gibi işte kronik kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi hastalıkları ya da işte KOAH'ta, astımda bunları takip etmiyor mu aile hekimleri? Bunlar kayıtlarında var galiba. Kayıtlarında var ama belki işte laboratuvar olanaklarının darlığından da kaynaklanan hani bir uzmanın görmesi gerektiği durumlarda sanırım o işlevi üstlenmiyor. Evet. Göründüğü bu kadarıyla sevk zinciri nasıl yürüyor? Sevk zinciri diye bir şey yok. İsteyen istediği yere başvuruyor. Ama aile hekiminin sevki olmaksızın bir ikinci basamak kurumuna başvuran hasta ek bir ücret ödüyor. Aile hekimi sevkiyle giderse ikinci basamak sağlık kurumunda bir ücret, muayene ücreti ödemiyor. İlaç vesaire katkı paylarını yine ödüyor aslında. Tabii. Ücretsiz değil artık sağlık sistemimiz tamamen. Bir de tabii aşılama konusunda aile hekimlerine bir çok şey iyiler. Onlar evet iyiler galiba. O da, yani, o da bir performansla ilgili ama galiba. Kesinlikle çünkü maaşı kesiliyor. Evet. Bu aşılaması önemli, gereken evet bir bebek aşısı yapılmamış olarak kayıtlıysa evet performansından kesildiği için o konuda hemşireler de hekimler de çok, çok duyarlılar değil mi? Ve onu öğrenciler de yazmışlar. Bu konuda olumlu bir şey diye yazıyorlar. Kesinlikle olumlu, evet evet olumlu diye. Peki bir parça da olsa kısmen değindik sizden tıp eğitimiyle ilgili ama sizin uzmanlık alanınız olduğu için son bölümde bu tıp eğitimine ve bu konudaki gelişmelere işte Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nun yaptığı çalışmalara biraz daha ayrıntılı değiniriz ama bir müzik arası daha verelim. Bu kez Çince bir parça dinleyeceğiz. Bir genç bir sanatçı Tanya Goodbye and Hello isimli bir CD çıkartmıştı bundan 3-4 kısa bir süre önce. Orada yer alan ve benim bir türlü okuyamadığım alfabenin harfleri Çince bilmediğim için bir türlü parçayı tanıtamıyordum ama sonunda bir şekilde buldum. Selahattin yardımcı oldu ve şimdiki Tanya'dan Love Experiment isimli parçayı dinliyoruz. Yeah. 我一天一天在发愁 13 Mart 2015 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız ve Profesör Doktor Zeynep Solakoğlu ile Tıp Bayramı arifesinde 14 Mart Tıp Bayramı'ndan bir gün önce, aynı zamanda bugün 13 Mart'ta sağlık çalışanlarının, sağlık emekçilerinin tüm ülkede eylemlerle taleplerini dile getirdikleri grev gününde ve 12 Mart dün İstanbul Üniversitesi'nde demokratik kesimin adayı olan Profesör Doktor Raşit Tükel'in rektörlük seçiminde birinci sırada yer alması, en fazla oy alması gibi konulardan hareketle biz birazcık olup bitenleri konuşmaktayız. Bugün hastanelere gitmeyin sloganıyla, acil durumlar dışında hastanelere gitmeme çağrısının yapıldığı bir gün bugün. Aslında dün Başbakan Davutoğlu 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine %50 zam yapılacağını duyurdu ama demin de belirttiğimiz gibi bugün elime ulaşan bir bilgide Tabipler Birliği Genel Sekreteri Profesör Özden Şener, Başbakan %50 zam yerine açık açık 3,5 liralık zam yapacağını söyleyebildi demiş. Hakikaten nöbet ücreti asistanlarda 7 lira. Bu nedenle %50 zam 3,5 lira. Ben daha düşük sanıyordum. 75 lira diyordum. Demek ki ben bir sıfır eklemişim kendi kafamdan. Yani 3,5 liralık zam almış oldu. Başbakanın açıklamasıyla bu %50'lik yansıma böyle olacak. Bu boyutta olacak. Evet, biz bu programın son dönemecine girdik ve Sayın Solakoğlu'yla biraz tıp eğitimine bakalım. Neler değişti, neler getiriyor? Çünkü kendisi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı. Buyurun hocam, ne diyeceksiniz? Ben bu sorunuz üzerine aslında Doktor İskender Sayek'in Ulusal Tıp Eğitim Akreditasyon Kurulu'nda yapmış olduğu bir özet sunudan yararlanarak bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Türkiye'de ilk tıp okulu mezuniyet öncesi eğitim açısından baktığımız zaman 1827'de İstanbul'da kuruluyor. 1963'te ilk defa ikinci bir fakülte kuruluyor, Hacettepe Tıp Fakültesi. Sonra ilk 1977'de İstanbul Tıp Fakültesi'nde Profesör Güngör Ertem'in başkanlığında, onun dekanı olduğu dönemde ben de öğrenciydim, Tıp Eğitimi Enstitüsü kuruluyor. Bu bir Türkiye'de gerçekten, hatta dünyada bile neredeyse ilklerden bir tanesi. Sonra 2008 yılında Ulusal Tıp Eğitim Akreditasyon Kurulu kuruluyor. Ve 2010 yılından itibaren mezuniyet öncesi tıp fakültesi, mezuniyet öncesi programlarını akredite etmeye, belli nitelik standartları açısından akredite etmeye başlanıyor. 2011 yılında YÖK tarafından bu UTEAK bir kalite kuruluşu olarak onaylandı ve 2013'te de Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu tarafından uluslararası akreditasyon kazandı. Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu tarafından uluslararası olarak da tanındı. Şimdi bütün bu çabalara neden gerek duyuldu? Çünkü 2002'den başlayarak tıp eğitiminde, tıp fakültesi sayılarında, sağlık eğitimi alanındaki bütün kurumlarda, eczacılık fakülteleri, hemşirelik fakülteleri, tıp fakülteleri, diş hekimliği fakültelerinde inanılmaz boyutlarda bir artış var. Öğrenci sayıları ve kurum olarak. Şöyle özetleyeyim ben. 1990'da... ki rakama oranla 2010-2014 döneminde bir kere Türkiye'de üniversite sayısı 179'a çıkmış durumda. Bu 179 üniversiteden 108 tanesi devlet, 71 tanesi vakıf üniversitesi. Büyük bir, aslında neredeyse yarıya yakın bir özelleşme, yüksek öğretimde de bir özelleşme. Bunun nitelik boyutunun mutlaka tartışılması evet. lazım. Türkiye'deki tıp fakültesi sayıları açısından bakıldığında 179 üniversiteden 88 tanesinde bir tıp fakültesi var. Şu anda aktif öğrenci alan rakam. Bu da gene 1990 ile 2014 arasında iki kat artmış durumda. 88 tıp fakültesinde çift programlar nedeniyle 95 tıp eğitimi veren 95 program var. Bunlardan 63'ü devlet, 25'i vakıf programı. Sonuçta Türkçe ve İngilizce program verenler açısından baktığımız zaman devlet üniversitelerindeki İngilizce, Türkçe 59 program var, İngilizce 9 program var. Vakıf üniversitelerinde 24 vakıf üniversitesinde 20 program Türkçe, 7 program İngilizce olarak veriliyor. Sonuçta çok büyük rakamlar bunlar. Tabii. Tıp öğrencisi, bir sınıftaki tıp fakültesi evet. kontenjanları açısından baktığımız zaman da 2000 yılında toplam Türkiye'de hani o yıl açılan kontenjanlar açısından baktığımız zaman 2000'de 4648 öğrenci alırken 2014'te 11712 öğrenciye çıkmışız. Evet, birinci sınıf öğrencisi bunlar yani. Peki ben İstanbul Tıp Fakültesi görev yaptığım yerden biliyorum. Bizim işte 350 öğrenci alırken şimdi neredeyse 500-550 öğrenciye çıktık. 570 ama altyapıda hiçbir değişiklik yok. Hatta geriye gidiş var. Çocuk sağlığı birimimiz yıkıldı tabii. biliyorsunuz. Çocuk psikiyatrisi yıkıldı. Çok çarpıcı. 2000'de 4600 küsur, 2014'te 11000. Evet. Bu inanılmaz bir rakam. YÖK bu rakamları şöyle savunuyor. Öğretim üyesi sayısı başına düşen öğrenci açısından 2000 ile 2014 arasında büyük bir değişiklik yok. 4.7 ile 4.1 arasında değişen rakamlar var. Dolayısıyla YÖK'ün yazılarını çok net hatırlıyorum. Gelmiş olan altyapı koşulları dikkate alınmaksızın diyor. Öyle mi? Evet. Aynen böyle yazıyordu. Altyapı koşulları dikkate alınmaksızın size tahsis edilen öğrenci kontenjanı işte şimdi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 540. Sanırım Türkiye'deki en yüksek rakamı biz alıyoruz tek bir program olarak. Hacettepe Cerrahpaşa'nın çift programları evet. var. Onların toplam sayıları bakıldığı zaman belki bizimkine biraz yakın, biraz aşabilir. Ama sonuçta tek program olarak bizim aldığımız Türkiye'deki en yüksek öğrenci sayısına sahip tıp fakültesinden. Geçen sene kaç kişiydi? 500. Yani 2014 girişliler 540. Evet. Ama buna birçok yabancı uyruklu, yatay geçiş. Hariç onlar hariç tabii. Yani 570-580 civarında birinci sınıf öğrencimiz var. Bunların kliniklere bölündükleri aşamaya geldikleri zaman 4 yıl sonrasını düşünmek istemiyoruz tabii gerçekten. Tabii bu altyapı hazır, hatta geriye gitti dediniz. Geçenlerde Açık Radyo'daki Önce Sağlık programında bu programda Profesör Şayka Yüksel'i ağırlamıştık. Kendisi hı hı. bir emekli olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nden bir özel üniversiteden teklif almış oradaki tıp fakültesine. Orayı gezerken demişler ki bak işte alet edevatlar falan olması lazım. Onların fotoğrafları varmış panolara. Onları göstermişler. Yani böyle bir eğitim yapılacak. Yani bu eğitimin kalitesini falan konuşuyoruz da galiba yetkili insanların Türkiye'deki yani evrensel olarak eğitim nedir, öğretim nedir? Bunu pek iyi idrak etmemişler, pek evet. iyi anlamamışlar, pek evet. bilmiyorlar galiba ki. Hani üstelik de çözüm getirme falan konumundalar. Pek olmuyor yani. Tıp fakültesi kuruyor ve alet edevat cihazlar açısından fotoğraflar okumuş. Ondan bunları tamamlarız diyor falan yani. Bu çok hoş. Tuhaf evet. bir şey diyor. Evet, eski bir otoparkta açılmış olan bir tıp fakültesi hatırlıyorum mesela özel. Yani otopark binasında tıp fakültesi kuruldu örneğin. Ne ilginç değil mi? Evet, gerçekten şey bu sıkıntılı bir şey. Benzer bir sorun yani öğrenci sayısındaki artışın yanı sıra yurt dışında Amerika'da örneğin araştırmayla eğitim arasında bir değer kaybı var. Araştırmaya ağırlık verme anlamında. Türkiye'de hizmet ve eğitim açısından bir tabii. dengesizlik ortaya çıktı. Çünkü üniversitelerde de döner sermaye ücretlerinin dağıtımı hasta başı baktığınız ücret üzerinden hesaplanıyor. Girdiğiniz ders... üzerinden herhangi bir çok cüzi bir ücret vermek üzere bir yapılanma var. Bu koşullarda klinik öğretim üyeleri ya da bu şansı bulan bütün öğretim üyeleri aslında hasta hizmetine koyuyor. Hasta hizmetine ağırlık vermek üzere bir değişim geçirdiler. Bu mezuniyet öncesi eğitimde aslında mezuniyet sonrası yani uzmanlık eğitiminde de ciddi bir probleme yol açıyor bir taraftan. Dolayısıyla eğitimin önceliği sağlık hizmet sunumuna kaptırdığından rahatça söz edebiliriz. Evet. Böyle bir sıkıntı var. Devlet üniversitelerinden sizin de söz ettiğiniz gibi bir kaçış var. Özellere transfer oluyor, erken emekli oluyor hocalarımız. Temel bilimlerde bu konuda gerçekten ciddi bir kan kaybı oldu. Doğudan batıya kaçış var. Bir de Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanelerinden Tıp Fakültelerine bir geçiş var. Bir büyük risk de Sağlık Bakanlığı'nın dev bir 100 bin öğrencili bir sağlık üniversitesi kuracağı yolunda bir çalışma. Bu çok ilginç bir şey aslında. Büyük bir proje yani. Bu ama yani. Ürkütücü. Gerçekten ürkütücü. Yani bütün bunlarla başa çıkılması gerek ve bunların neden olmaması gerektiğini size katılıyorum. Yöneticilerimize. Anlatmamız lazım. Çok, bu iş çok para, ucuz bir politikayla. Para meselesi değil bu. Bir şey hepimizin soracağım. Can güvenliği söz elbette konusu. Ve bu kadar fazla 4600'den 11.000'e çıkıyor tıp fakültesine giren öğrenci sayısı ve sizin de belirttiğiniz gibi hekim ihtiyacından bahsedilir Türkiye'de. Hatta dönem dönem bunun için yabancı hekimler getireceğiz falan derler. Evet. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Ne demeli bu konuda? Yani Türkiye'de gerçekten hekim ihtiyacı var mı yoksa bunların rasyonel kullanımında mı bir sorun var? Ben ikinci söylediğinizin olduğunu düşünüyorum. Aile sağlığı merkezlerinde hekim eksiği yok. Yok, uzman hekim olarak yok. Ama sağlığı sanırım Türkiye bir ihraç ürünü olarak tanımlıyor. Tanımlama niyetinde. Büyük, devasa hastaneler, böyle bant sistemi, bir uçtan hasta girecek, öbür uçtan ameliyat edilmiş, sağlam çıkacak falan gibi Fordist üretim tarzında bir sağlık hizmeti tanımlama eğiliminde ve bunu dünyaya açma eğiliminde. Sanırım oralara hizmet etmek üzere bir bu kontenjan artışları. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın kendi verilerinden Türkiye'de bebek ölüm oranları düştü. Aşılama oranları %100. Aslında sağlığımız gayet iyi gözüküyor ve bunun ödüller aldı eski bakanımız. Dolayısıyla kendi sağlık politikamız için yani kendi sağlık ihtiyaçlarımız için çok da bu şeylere ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani dönem dönem dillendiriliyor bu. Yani burada da her ne kadar çeşitli hani gerekçeler ileri sürülse de sağlığında birçok konuda olduğu gibi Türkiye'de bir para kazanma, üstelik de kolay yoldan para kazanma. Şimdi önümde günlük gazeteler var. Bugünkü grevle ilgili haberlere bakmak için almıştım. Soma'daki madene üretim onayı verilmiş. Bunun gibi işte yani en ilkel koşullarda da olsa, en güvencesiz ortamlarda da olsa o maden çalışmalı. Yani bir para kazanılmadı. Bu sağlıkta böyle görülüyor herhalde. Ama bunun toplum tarafından değerlendirilmesinde herhalde dikkat edilmesi gereken noktalar var. Yani orada sorun belki de. Siz galiba eğitime ait bir şey daha ekleyecektiniz. Yok, ben sadece şeyi söyleyecektim. Bütün bu sorunlara rağmen umutsuz muyuz? Umutsuz olmamak zorundayız. Bir, çünkü yani işte az önce hani yayının başında ikinci sınıf öğrencisinin hekimlik, hikmet ve çağın bakış açısını algılamasına ilişkin sözleri mesela bana umut veriyor bir yandan. Gençlerle temasta olmak ve onlara işte bu biyopsikososyal bütünlük, hekimliğin değerleri vesaire açısından bazı şeyleri kazandırıyor olabildiğimizi düşünüyorum. Yani özel ölçekte bu. Genel ölçekte de bu Ulusal Tıp Eğitim Akreditasyon Kurulu gibi kuruluşların örneğin Türkiye'de 25 programı akredite etmesi önemli bir şey. Kuyrukta başka programların bunun için başvuruda bulunuyor olması tamamen gönüllü bir süreç olmakla birlikte. Çok önemli. Kaliteyi korumak açısından çok önemli. Eczacılık fakülteleri benzer bir programa başladılar. Mühendislik fakülteleri zaten bir MÜDEK üzerinden böyle bir kalite standartlarını eğitimde koruma çabaları gösteriliyor. Yani hayat işte öyle sadece kötü değil. Olumlu gelişen şeyler de var ve bizim görevimiz de bence oralara yapabildiğimiz kadar kendi katkımızı yürütebilmek. Elbette çok önemli şeyler yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Gerçekten. Tabii çok karamsar olmamızın bir başka nedeni de dünkü seçimler olması lazım diye düşünüyorum. Profesör Doktor seçimlerinin sonuçları. Profesör Doktor Raşit Tükel'in bu sol bir söylevilen seçime giren ve en yakın rakibine 300 oy farkla ilk sırada bitiren özellikle üniversite yönetimine her kademeden memur ve öğrencilerin, taşeron işçilerin de söz sahibi olacağı ve yeni bir yapılanmayı vaat eden Sayın Tükel'in sonucu da umut verici. Kendisine şimdiden başarılar dileyelim. İşte demokratik, katılımcı ve özgür üniversite için sloganıyla seçimlere katılıp en fazla oyu alan aday idi. Peki sizden program çok hızlı bitti. Programın sonuna geldik. Gerçekten çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler ve en azından çok karamsar olmamamız gerektiğini de bana bile anlattınız hocam. Yani. Hiç karamsar olmamamız gerektiğini. Peki bugünkü programımızın da sonuna geldik. Konuğumuz Profesör Doktor Zeynep Solakoğlu'na teşekkürlerimizi tekrar dillendiriyoruz ve 13 Mart 2015 günü bu programı Keziah Jones'tan dinleyeceğimiz In Love Forever isimli parçayla sonlandırıyoruz. Bu arada iyi hafta sonları ve önümüzdeki hafta unutmayın, önce sağlık programı yok ve sizlerin de desteğiyle gerçekleşecek. 9 gün 99 saatlik özel yayında 12. Açık Radyo Özel Destek yayını başlayacak. Yerel, yatay ve yavaşça büyüyen Açık Radyo'nun sizlere sürprizleri var. Birçok sanatçı, birçok Açık Radyo seveni, dayanışanı sizinle beraber olacaklar. Destekleriniz ve ilginizin sürmesi dileğiyle hepinize iyi hafta sonları. Tekrar teşekkürler Zeynep Hocam. Sağ olun. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. African Music Research, Long Playing Record, Side 2. For our next song, we go right across the territory. The first one is a dance song with a moral. If you want the best mahogany, keep you company, designed to keep you company. All memories throughout the far memories. Oh, mahogany, you want the best mahogany. Nigerian wood, the beetles never undusted. Got to have wood that's good, yeah. All Nigerian wood. Oh, guess what we brought from the colonies? Oh, oh, ebony. No ivory, just ebony. Bonus from China, luckily. Oh, ho, colonies. Guess what we brought from the colonies? Nigerian wood. Beetles never untested. Got to have wood that's good, yeah. It's what you need, yeah. Oak is amazing. Teak is unique. Nigerian timber is what you need, yeah. Oh, open those gates on heavenly. See what they're made of carefully. Cold, cold, Nigerian wood.